bu kadar işkence günah. Kalbim gece zevk aldımsa ağlatmaktan, yeter artık kork Allah'tan. Ne anladın aldatmaktan, yeter artık kork Allah'tan. Affetmem seni zalim, affetmem seni, affetmem seni, hayır öldürdün. Kalbimi bir anlasam, ettiklerinden gaybimsam, zevk aldımsa ağlatmaktan, yeter artık kork Allah'tan. Ne anladın aldatmaktan, yeter artık kork Allah'tan. Affetmem seni zalim, öldürdün beni. Affetmem seni, hayır öldürdün beni.